Neskak deituko da Andere Nahia elkartearen KLEF aurrezki kluba, baina ez da dispositibo berria. Siberuan bat, Baxenafarroan bi eta kostaldean lau badira gaur egun, elkarte moduan antolatuak dira eta hilabetero aurrezten dute. Xehetasunak Chantal Torre iparraldeko lehen KLEFaren sortzaileetan zen. Alors un KLEF donc c'est un groupe de personnes, hommes et femmes, entre 10 et 15 personnes. Ogoi bat pertsona, emazte edo gizon biltzen ziren eta bakoitzak 15, 30 eta 50 euro aurrezten zituen hilabetero eta hori urte batez. Anartean, proiektu eramaileak egezibitzen genituen eta elkarrekin erabakitzen nor lagunduko ginuen. Azken urte hauetan, KLEF ezberdinek zenbat proiektu lagundu dituzten errandigu Chantal Torrek. Depuis le début, on a dû aider à peu près 120 projets peut-être. Mais c'est pas négligeable. Dans des villages, il peut y avoir une entreprise qui est créée, aidée, c'est très important pour le développement du territoire. Ondotik, diruztatuak hiru edo lau urte ditu mailegua ordaintzeko. Andere Nahiak eredu hortan oinarrituz berea sortuko du, bankuek emaiten dituzten oztopoei aurre egiteko. Ana Trarie elkarteko kidea. On constate des freins par rapport à la création, notamment l'accès. Enpresen sortzeko arrastak ikusten ditugu bereziki bankuen aldetik maileguen eskuratzeko. Baina nere arrasta psikologikoak badira. Eta KLEF, elkartea izanki eta lekuko kidea zuzat toi izanki erakargarria da proiektu eramaileentzat. Un projet entrepreneurial. Azaroaren 18an Andere Nahiak proiektu eramaileak eta aurrezteko presdirenak elkartzera deitzen ditu Itsasuko Jabia eremuan.